हमने इस तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और कयामत में कोई शको शुबा नहीं, जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे। कहने लगे, इनके गार पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही उनके हाल का ज्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे।